Я паміраў, а ты спявала песні, трымаючы нямоглую руку. Канала наша воля на прадвесні у мураўёўскім тым сакавіку. Мяне стагоддзя рэінкарнаваны прачнуся зноўку, свечка ў райку твайму спыхне, прыкладзеш да раны мне вусны на гаючым скразняку. О, дажывю у свеце гэтым цесным, о тайніцы у фіранках ветрам гнанах. Мой інсургент пяшчотный у воскресні, я паміраў, а ты спявала песні.